Tjena tjena, Tobias och Emil podcast. Detta är Tobias som talar. Vem är då jag? Jo, jag är en 23 år gammal pojke från Skåne i Degeberga. En liten ort utanför Kristianstad. Idag är det torsdagen den 28 maj. Klockan är 10.30. Jag ligger i en brun soffa och gör absolut ingenting. Jag är nyss hemkommen efter 4 månader på södra jordklotet. Jag har varit i Australien och i Bali. Och det enda jag har gjort där är solat, badat, chillat och bara chillat lite till. Så det har varit jävligt soft. Vidare är jag väldigt taggad på denna podcasten som nu är uppstartad. Jag och Emil, vi har en fin historia tillsammans och detta är alltså slutklämmen på vårt Tobias och Emil-projekt. Mer om detta i första podden som släpps inom kort. Ja, mer om mig. Jag studerar i Lund, har pluggat i 3 år, tog lite uppehåll, åkte iväg och reste, kommer tillbaka nu till hösten, ska läsa master. Sen är jag färdig och då ska jag börja jobba. Och då kan jag inte hålla på med sånt här trams längre. Så att nu är det sista året här för trams. Så det gäller att passa på. Leva så gott man kan. För när man börjar jobba sen, då är ju livet kört. Det finns ett citat som säger att människan dör när den är 25 men begravs när den är 75. Så att det är jag. Ja. Jag hoppas att alla våra fans där ute är väldigt taggade på flera pods. Detta var som sagt bara en presentation av mig. Hoppas Emil kommer göra en likadan. Emil är lite slacker så att gäller att ligga på han lite mer. Ja, men tack och iväg. Håll utkik för snart kommer första podden.